ترقی کشمیر کی ترقی میں عجائبات کروں میں اور کہوں یا کش چلیے وہ قدامر تو تین دیر اس میں فقبض ہو تقسیم ہو بہن فقبض یا میرے اور یا میرا مبینی اللہ عمر تبھی غیر بار فقبض الرس شین من المال یعطا انا وزیلا تھی اسے فقبض ہو تقسیم ہو بہن فقبض یا میرا مبینی اللہ عمر تبھی غیر بار فقبض ہو آئیو اللہ روپر بہن مالا جاری تلہن دو اتار محاجب ہو یا رفاو فقالا اللہ کفیر اسمار وحضر رحمان اپنے اپنے حضور بری وسادی نبی وقاسنی اصلادی رونا سارا نام یعنی کیا آپ ان حضرات سے ملاقات کرنے کی اس وقت خواہش مند ہیں پنکھے کم کر دو یا بند کر دو ایسا نہ کرو ایسے پنکھے ایسے لگ رہے ہیں جیسے چاروں طرف سے پانی مل گھیر رکھا یہ بچے ایسے میں پریشان ہو جاتے کیا جوان بچے میں بھی مجبور ہوں مجھے بخار ہو رہا چلیے تم اجر سے رکھو اسی طرح تم ہمارا اللہ کا پیاری ہو آپ باس نکال نام فاطمہ کم نمبر کرو کم نمبر کرو چلیے اللہ کا پیاری ہو آپ باس نکال نام عادل بیٹھا ہوا گرمی سے پریشان اس کے پاؤں کا پسینہ اس کے سر پہ الٹا جا رہا ہے یہ دیکھو فوراً گردن وردن کھول دی اس پاگل نے چلیے کیا کھاتا ہے ارے کچھوا کھاتا ہے چلیے اللہ کا فی علیم و عباس قال نام فاضل اللهم فدخل فسلم فجل فقال عباس نے امیر المومنین نہیں تو سے بہنی و بہن ہاتھ وہ میں اختصمان فی ما فضا علی نمبر سے کو بن نہ کرو بھی ہیں ہیں کیا ہے کیسا ہی پنکھا ہے کیوں نہیں سنتا بات کو جیب سے اڈھا پنکھا ہے سنتا ہی نہیں چلیے کھول دیجیے بس پریشان ہو گئی آگے گرمی بہت گرمی نہ لائے کھول دو بھائی تھوڑا بچوں میں برداشت کر لوں میں تھک گیا تھا چلو بس نیا تو بچے گزرا ایسا عادل صاحب آئے نہ میں نے ان کو پہچانا نہ انہوں نے عجائبات خیر نکلتے ہوئے کہنے لگے کچھ باہر نکلیے یہاں تو بہت حبس ہو رہا ہے میں نے کہا تشریف کیا کیا کر ہر آدمی تو اپنی ہی والی کہتا ہے جس کی جو سمجھ مگر عادل حکیم ہو جائے یہ بھی اسی طرح کی باتیں کرے گا نفس دیکھے گا اور ہوں ہوں کرے گا اور اس کے بعد جو ہے نا ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی بہت بڑے حکیم صاحب ہیں چلیے فقال ام بصری امیر المومنین نے اقضی بینی و بین ہذا وہما یقتسمان فی ما فاضل آپ تو مت دو بخش کچھ ایک ساتھ پائے کہنے لگے ذرا مجھے یہ دوا بتا دیجیے وہ دوا بتا دیجیے میں نے کہا مجھے کیا خبر ہے نہیں وہ آپ دوا بتا دیجیے مجھے فائدہ ہو جائے میں نے اچھا لکھی ہے بس بتا دیجیے اپنے جو سمجھ میں آئے وہ لکھ کے لے کے چلے گئے کیا بچوں بیمار رہتا ہوں اپنا کچھ کچھ طبی دواؤں کا نام جانتا ہوں انگریزی دوائیں تو بھائی بہت کھاتا ہوں لیکن نام کا پتہ چلتا بہت دوائیں مفید بھی ہوتی ہیں چاہتا بھی ان کا نام معلوم ہے پھر بھول پھال جاتا ہوں چلیے اس میں کچھ معلومات ہونا چاہیے اتنے دن سے بچے میں دوا کھاتا ہوں ایک دوا کا نام بھی یاد نہیں بس کیا چلیے فقال عباس يا امير المؤمنين اي تقضي بيني وبين هذا وما يقسمان فيما قضى على رسول من مال بني النذير پڑھو آپ کہاں اتنی جلدی آگے چلے فقال اللہ کا فیر عثمان عبد الرحمن ابن عفر و زبیر ٹھائرو تم لوگ چلیے انشدکم باللہ اللہ جی بیرنی تقوم السماء ولا تحن تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عمر تما ترکنا صدق دنی رید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسه فاقبل عمر على علیہ و عباس قال ذلك سوال یہ ہے کہ اگر ان کو اس حدیث کا علم حضور سے سن کر ہوا تو ابو بکر کے زمانے میں کیونکہ میراث چلے تھے اور ابو بکر سے سن کر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیوں میراث چلے تھے؟ اس کا جواب وہی ہے جس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اصل میں اہل بیت اور شیخین وغیرہ میں اس بات میں اختلاف تھا کہ یہ حدیث اپنے عموم پر ہے یا بعض اموال کے ساتھ خاص ہے. شیخین تعمیم کے قائل تھے اور اہل بیت تخصیص کے. لیکن جب یہ مال ان کو علی وجہ المیراث نہیں ملا تو اس کے بعد ان حضرات نے علی وجہ التولیت اس کی درخواست کی. حضرت عمر نے اس کو منظور کر لیا. بعد میں ان میں ہوا اختلاف تو ان کی خواہش یہ ہوئی کہ حضرت عمر تولیت تقسیم کر دی. حضرت عمر نے اس کا انکار کر دیا کیونکہ آج اگر تولیت تقسیم ہو جاتی تو کل کسی کو اجتماع لگ سکتا تھا اور وہ یہ سمجھ سکتا تھا کہ حضرت عمر کی رائے تبدیل ہو گئی, انہوں نے میراث کے طور پر تقسیم کر دیا. اور اجتماع لگنے کی وجہ یہ ہوتی کہ تولیت میں سفارش تقسیم ہوتی اور میراث کا مسئلہ بھی اسی طرح سے آتا تھا. حضرت علی کو اپنی اہلیہ کی طرف سے نصف ملتا اور باقی عباس کو اسباب ہونے کی وجہ سے مل جاتا. حضرت عمر نے بہت ہوش مندی سے کام لیا اور تقسیم تولیت سے انکار کر دیا تاکہ آئندہ کسی آدمی کو مغالطہ نہ ہو. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يؤتي أحدا غيره خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما احتاج أحدكم ولم يحتاج تو آپ کا خاص ہے لیکن آپ نے اپنے لیے اس کی تخصیص نہیں فرمائی بلکہ تمہارے اوپر تمہاری ضرورتوں کے وقت خرچ کرتے رہے. چلیے نصیب امرادین ابیہا اسی طرح سے یہ عبارت حضرت عمر سے ثابت ہے. انہوں نے یہ کلام اہل میراث کی زبان پر کیا ہے لیکن عقیلی نے نقل کیا ہے کہ عبد الرزاق بن حمام حضرت عمر کے اس قول من ابیہا اخیق سے ناراض ہوئے اور کہنے لگا انظر الی ھذا الانوع یقول من ابن اخیق من ابیہا لا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ ابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کائد مثال اور عقیلی کا اعتراض. عقیلی نے عبد الرزاق پر اعتراض کیا. حقیقت یہ ہے بھائی عبد الرزاق نے حب رسول میں اعتراض کیا مگر یہ کہ حضرت عمر پر کوئی الزام نہیں. زہبی نے لکھا ہے انہوں نے اہل میراث کی زبان پر کلام کیا. فقلت لكما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه فلما بدا لي ان ادفع اليكما قلت ان شئتما دفعت بدا لي ان ادفع اليكما يعني على وجه الميراث تمہیں نہیں دیا نہیں على وجه التوليه دے دیا. چلیے قلت ان شئتما دفعتها اليكما على ان عليكما عهد الله وميثاق قد عملاني فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها ابو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعا الينا فبذلك دفعت اليكما فانشدكم بالله ان دفعتما دفعتها اليهما بذلك قال الاحترام ثم اقبل على علي بن عباس فقال انشدكما بالله ان دفعت اليكما بذلك قال نعم قال قتلت مثالي مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بيده تقوم السماء والارض لا اقضي فيها قضاء غير ذلك. يعني من التقسيم نہیں کروں گا. چلیے فإن عجزتما عنها فدفعا الي اگر تمہارے بس میں نہیں واپس کرو میں خود اس کی کفایت کروں گا. فإني أكفيكما وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب أداء الخمس من الدين. امام بخاری نے اس ترجمے کے ذریعے خمس کی ادائیگی کی اہمیت پر تنبیہ کی ہے اور یہی ترجمہ کتاب الایمان میں یہ بتانے کے لیے لائیں کہ اداء الخمس ایمان کا شعبہ ہے. وہ بھی قال حدثنا ابن نعمان قال الدين فرمایا وہاں اور کتاب الایمان من الایمان فرمایا چلیے وہ بھی قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا عماد بن ابي جبرۃ الزبائی قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ يقول قدم وفد عبد القيس فقال يا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل اليك الا في شهر الحرام فمرنا بامر النفوذ ناخذ منه ولد وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته المقصد یہ حضور کی ترکہ اور خلوص میں سے آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج کا حق ادا کیا جائے گا اس لیے کہ وہ آپ کے حق میں محفوظ ہیں اور جو جس کے حق میں محفوظ ہوتا ہے اس کا نفقہ اسی کے مال میں ہوا کرتا ہے اور حضور جمہور علماء کے ان کی قبر میں زندہ ہے لہذا آپ کی ازواج کا نفقہ آپ کے دل میں واجب ہوگا اور آپ کے مال سے لیا جائے گا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسموا ورثه دينارا ما تركت بعد نفقه النساء ومؤونه عامل فهو صدقه مؤونه عامل في متعلق پہلے تقریر آ چکی کہ اس سے آپ کا خادم مراد ہے یا عامل النقیر مراد ہے یا حافظ قبر مراد ہے صحیح یہ ہے کہ اسے خلیفہ مراد چلیے وہ بھی ہی قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير في رف لي فاكلت منه حتى قال الا شطر شعير شعير کا ایک حصہ یعنی نصف سا جو میرے رخ کے اندر رکھا ہوا تھا رخ تا چاہتا بے حقیق دلائل میں فرماتی تھی ولیتنی لم اکل تو اس حدیث سے مصنف نے ترجمہ اس طرح کیا کہ آپ کی وفات کے بعد جو عائشہ کے پاس تھا وہ آپ کی قطر تھا اگر آپ کے ذمے ان کا نفقہ نہ ہوتا تو جو بیت المال میں پہنچ گیا ہوتا چلیں گے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمر بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغله البيضاء وارضا تركها صدقه اور اسی زمین کی پیداوار سے ازواج مطہرات کا نفقہ بھی لیا جاتا تھا وبإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نصب من البيوت إليهن حضرت امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے ازواج کا سکنا بھی آپ کے مکان میں ہے اسی لیے آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات انہی مکانات میں مقیم رہی جس میں وہ آپ کی زندگی میں مقیم تھی البتہ ان مکانات کی نسبت کہیں تو حضور کی طرف ہے اور کہیں ازواج مطہرات کی طرف آپ کی طرف نسبت ملک ہے اور ازواج مطہرات کی طرف نسبت سکنا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ ازواج مطہرات ان مکانات کی مالکہ نہیں تھیں لیکن آثار کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا حضور نے ان کو علی وجہ الاسکان دیا تھا اور وہ اس کی مالک نہیں تھی یا علی وجہ الملک دے دیا تھا تو اس کی مالک تھی حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد ان کے ورثہ ان کے مال کے ان کے مکانات کے وارث بن گئے بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ورثہ وارث بن گئے اور بات سے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے امام بخاری کی رائے اول ہے اسی لیے فرماتے ہیں وما نصب من البیوت الیہن اور بیوت کی ان کی طرف نسبت کا بیان یعنی بیوت کی نسبت ان کی طرف نسبت اسکان ہے قرآن میں حضور کی زندگی میں کہا گیا وقرن کی بیوت کے کرنا اور ظاہر کی بیوت تو حضور کے تھے آپ نے ان کو سکونت کے لیے دے رکھے تھے وقال الله ما قرن في بيوتكم ولا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم وبه قال حدثنا حكم ادھر حضور کی طرف بھی بیوت کی اضافت ہے، لامحال اس تعارف کو اسی طرح دور کیا جائے گا جیسے بھی بتایا گیا ہے. بات دیکھیے کیسی خوش ہو رہی ہے، فرماتے حضور کی وفات میرے گھر میں ایک ہو، میری باری میں دوسری ہو، اور میرے سحر و نہر کے ماں بہن کو تیسری ہو، جمع اللہ بین ریتی و ریتے ہی، اور میرے ریت خوب اور حضور کے خوب کو بعد کے وقت اللہ نے جمع کر دیا چوتھی کو بھی، اور اس کی شک یہ کہ تاشن مسواک صاف کر کے اپنا خیال کو دی اور آپ یوں اس بات چلیے. بھارت اگر آپ جو رکھا ہے کسی واقعی پر گھروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا پاتا تو مزہ تو تم سنن تو ہوگی تو بھی بھارت تم سنن تو ہوگی کہ میں نے اس کو حضور کے لیے مسواک کرنے کے قابل بنا دیا. اس حدیث کے متعلق علماء کا اختلاف ہے، ابو شیخ تو کہتے ہیں یہ حدیث مشہور نہیں، اور اللہ ابو بکر بزار کہتے ہیں یہ حدیث مناقیر ہیں، حضور اس سے اجل و اعلی ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کوئی بدگمانی کرے. مغلطایا اور علامہ عینی نے بھی موقف کی موافقت کی ہے کہ ان کا یہ قول غیر مقبول ہے. بخاری تصحیح کے سب سے بڑے امام بخاری اور مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے، اور حدیث کی مراد اپنی جگہ صحیح ہے. حاکم نے مناقب شافعی میں نقل کیا ہے کہ وہ ابن عینہ کی مجلس میں تھے تو ابن عینہ نے امام شافعی سے اس کے معنی پوچھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ من فرمایا حضور کو ڈر ہوا کہ کہیں ان پر کفر نہ آ جائے، خدا نخواستہ اگر تہمت کی بدگمانی کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے خیر خواہی کے طور پر ان کو بتا دیا یہ سب یہ ہیں تاکہ شیطان کے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ ڈال سکے جس سے وہ ہلاک ہو جائیں. خلاصہ یہ کہ حضور نے ان کو زنسو کی طرح منسوخ نہیں کیا بلکہ وہ سسر شیطان سے زنسو کا اندیشہ تھا، اس سے بچانے کے لیے آپ نے تنگی کی. اور ابن عساکر نے امام شافعی سے نقل کیا حضور نے ان کو ادب سکھایا تم کو اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو تم اس طرح کہہ دیا تو دونوں باتوں کی ضرورت ہے. چلیے بات اور بھی کہیں کہی گئی تھی نا. مسکن عائشہ نہیں جہت مسکن عائشہ من مشرق چلی من حیث یترم کا شیطان وبین کا تنا عبداللہ بن سبا اثر نماز کرنا دلاتے ابھی بکر نے ہمرا تب کیا بات ہے ان مزا تو حاضر ما یحرم من البلاد وہ بھی نبی رامین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب ما ذکر من ذرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآثار وسیبه وقدعه وقاطبه. علامہ مؤلف کے فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ غلاطی امور کو ان چیزوں کو اتفاق کرنا اور پاس رکھنا چاہیے، لیکن یہ بعید ہے. صحیح غرض وہ ہے جو علامہ نجیب ناصر المتواری نے لکھی ہے، امام بخاری بھی بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کے بعد نئی چیزوں میں میراث جاری ہوئی، نئی موجودات کو فروخت کیا گیا، اس لیے کہ تو حق مشترک بین المسلمین ہیں. اسی کو اس کے بعد ان کے بعد تمام علماء حافظ ابن حجر اسقلانی، زین الدین زکریا انصاری وغیرہ حضرات نے ترجمے کی غرض میں اختیار کیا ہے، اور یہی سوال ہے. اس کے بعد یہ سنی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بار میں آٹھ اشیاء کو ذکر کیا ہے. اس میں چار کے لیے تو حدیث لائے سیف قضا خاتم نال, اور باقی چار درا سا شار عالیہ کے لیے ہم کوئی حدیث اس بار میں پیش نہیں کی ہے. غالب انہوں نے حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے اشیاء کا تذکرا درا کا ذکر کتاب البلوم درحمن مرحوم کن قبل میں آ چکا, عصا کا ذکر کتاب الحج میں یستلم الرکن بمہ جنین میں آ چکا, اور حضرت علی کی حدیث میں جنائز ماہو میں سرتن آ چکا, اور اسی طرح سے والوں کا ذکر کتاب طہارت میں آ گیا. ابن سیرین کہتے ہیں جنا شارم شار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور آنیا کو مسلم نے قدا سے ثابت کیا حدیث باب میں والد ہے. یہ اشیاء علاوہ تبرکت کی ہوئی تھی, خلفاء اس سے برکت حاصل کرتے تھے, نہ اس کو تقسیم کیا گیا نہ اس کو فروخت کیا گیا. چلیے بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عن سمره قال حدثنا رضي الله تعالى عنه عن ابي بكر لما استخلف بعثه الى البحرين وكتب له هذا الكتاب وخاتمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ناقش الخاتم ثلاثه اسطر محمد صدر ورسول صدر والله صدر وبه الله صدر محمد صدر رسول صدر الله صدر. یہ صدر کس طرح سے کسان نہاشی ترمذی میں لکھا ہے کہ پہلی سطر میں محمد, دوسری میں رسول, تیسری میں اللہ کا, نووی نے اس کا سے لکھا ہے اور یہی سوال ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے جو فوٹو ملتے ہیں اس میں اسی طرح سے آپ کے مہر مبارک کا نقشہ ملتا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الاصدي قال حدثنا عيسى بن سامان قال اخرج الينا رسول رضي الله تعالى عنه عليه جرداوي نعلن جرداوي جرداوي تسميه جردا ہوگا جردا جس کے اوپر بال نہ ہو یہ بال نہیں تھے مزاح ایسے کرم کے چپل تھے جس میں سے بال کو دباؤ کے ذریعے اڑا دیا گیا تھا. دو قبال تھے, قبال وہ ناک جو پاؤں اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے بیچ میں ہوتی ہے. چلیے بعد دکن ثابت میں گرانی بعد وانا نصف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانا نعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبہی قال قطر محمد بن بشار قال قطر عبد الرحمن قال قطر ایوب عن حمید خیلان عن نبی بردتا قال قطر جبلینا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسان ملبدن وقال فی حامل کسان ملبدن ایسی تمہیں نکالی جو ملبد تھی یعنی اس کے اوپر خون یا روئی تہ بتہ جمائی ہوئی, اس کا ترجمہ پیوند کی ہوئی نہیں ہے. اس کے لیے تو ترقیلی کلر استعمال ہوتا, اگر پیوند کی ہوتی تو کہتے کہ صاحب مرقع وقال في هذا مذيع المقل النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان الحميري عن ابي برده خرج بلينا عائشه ازارا غليظا مما يصنع باليمن وكتاب من هذه التي تدعون عن ملبدتها. معلوم ہوا یہ خاص قسم کی تنبیہ جس کا نام ملبدہ ہے. وبه قال قطر عبدان عن ابي حمزه عن عاصم عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فتح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من شراب بفتح الشيب شغاب سلسله من فضه قال چاندی کی کڑی لگا دی. سیدنا حسین کی شہادت کے بعد جب ان کے بیت کو یزید کے یہاں پہنچایا گیا اور پھر یزید کے یہاں سے وہ لوگ حال مجھے کس وقت کی بات سمجھ میں نہیں آتی کون سی بات ہے. کتاب زندگی میں اس کی حفاظت کروں گا رہے گی تو آپ کے پاس, تو ابن بنت رسول کے پاس کیوں نہیں رہنے دیتے. چلیے مختلف اور میں ایام میں مختلف اس نے کہا میں تو مسلم مختلف ہوں. اس پہ اشکال ابن سید الناس نے اشکال کیا اور کہتی ہیں یہ غلط ہے. اسماعیلی کی روایت میں کل مقتدم ہے اس لیے کہ وہ تو ابن زبیر سے بھی چھوٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 8 سال کے تھے. میں کہتا ہوں نہ پھر مختلف ہو سکتے ہیں نہ شبہ المحتلم. بعضوں نے توجیہ کی اور کہتے ہیں محتلم علم سے ماخوذ بے کثر الحا علم ضم الحا سے ماخوذ نہیں, یعنی میں عاقل سمجھدار تھا. اس پر اشکال یہ کہ کس لفظ آنے کی کیا ضرورت تھی. چلیے وانا تخوف دکھتنا فی دینیا. مصور کا مطلب یہ تھا جیسے حضور کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی رفاہیت منظور تھی, اسے لیے انہوں نے حضرت فاطمہ کی طرف سے دفاع کیا اور علی کے خطبہ پر نقیر کی. ایسے ہی مجھ کو تمہارے خاطر کی رفاہیت منظور ہے, اسی لیے میں تم سے حضور کی تلوار کو مانگ رہا ہوں, لیکن بس یہ منطق ایسے. چلیے ثم ذكر سيرًا لهم من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصارتي إياه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لم أكن من بني عبد الشمس مراد أبو العاص بن نبي فأثنى عليه في مصارتي إياه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تشتم بنت رسول الله رسول الله وبنت عدو الله أبدا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن محمد بن سوق قال منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي ذاكرا عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آله وأصحاب الذين بالرقاب في الكفر إنهم كلنا رحمنا وشرفنا وعلمنا منهم وأفقنا لما تحبه فرجا من قول العمل ودلنا الفواحش والمعاصي والخطايا والذنوب. اللهم اغفرنا واغفرنا واغفرنا ما شاء الله كله لا إله إلا أنت فيما بعد. ومن اسماء المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله محمد بن اسماعيل وقال رضي الله عنه وارضاه انزل ثوابه وفاه وحصلنا كل امرئ ونفعنا بعلومه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن اسمه قطر ومنذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي ذاكر عثمان ذكرتنا الى ابي ماشي فشكر سعاد عثمان فقال لي علي غدا عثمان فاخبرهما صدقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمر سعادتك الى عمل بها. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اگر علی عثمان برائی کرتے تو اس دن برائی کرتے جس دن کچھ لوگ علی کے پاس ہے اور عثمان کے عمار اور صدقات وصول کرنے والوں کی شکایت کی تو حضرت علی نے فرمایا عثمان کے پاس لے جاؤ اور کہو یہ حضور کا صدقہ یعنی وہ صحیفہ ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقات وصول کرنے کا طریقہ آپ کی ہدایت کے بمجھے لکھا ہوا ہے. آپ اپنے سواد کو حکم کریں اس طرح نہیں کریں. فأتيته بها فقال أغنها. میں اس کو لے کر عثمان کے پاس آیا تو عثمان نے کہا اس کو ہمارے پاس سے لے جاؤ. عثمان دارمی ابو محمد ابن حزم اور حمیدی ظاہری ابن ابی مصر فرماتے ہیں اصل میں حضرت عثمان کے پاس اس کتاب کی تفصیلات خود پہلے سے موجود تھیں, اس لیے انہوں نے فرمایا اب نہاں. اور حمیدی نے بھی مسعود دمشقی سے نقل کیا ہے, انہوں نے بعض روایات کے حوالے سے سفیان ابن عیینہ سے یہی مضمون نقل کیا. لمبن بدن ہی مکانہ ہندو مضمون ہو ایم ہی اہو کے پال اور نران عثمان اندر دہو جن ہندو کا فسنا. فأتي بها علي فأخبرته فقال ضعها هيك وخصها جان سبيلات وهي بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال وقال الحمدي حديث کے لوگوں نے فساد پیدا کیا. حضرت عثمان نے بدری کی حالت میں اغنیان میں کہا ہے میں عثمان والی کا تعلق خراب ظاہر ہے, اور اگر اس وقت حضرت عثمان اس کو لے کے رکھ لیتے تو بہت سا اتنا تو وہیں ڈر جاتا. گوردر کبھی نہ فتنے میں تھے نہ فتنہ کرتے تھے, لیکن بہرحال لوگ جب یہ بات سنتے تو سب کے دلوں میں بات آتی تو عثمان تو اتباع کرتے ہیں, ان پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں. چلیے ابھی پالا وکال سمجھ گئی حق رکھنا سفیان کال رکھنا محمد نے سوکا کا کال سمجھ من گئے سوریا علی دن خان نبی کے کال رسل نے بھی خود حاصل کی دعوی پر ربی لا عثمان پہ نبی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب دے اس سزا پتے اللہ اللہ فلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے کسی طریق سے نہیں جمع معلوم ہو سکا ہو سکا کہ صحیفہ میں کیا تھا. ولكن اخرج الخطابي في غريب الحديث من طريق عقيان بن عمر قال لا اعطاني الا عثمان بصحيفه فيها لا تاخذ الصدقه من الرخه ولا النخه. قال الخطابي النخه بنون النخائن معظم اولاد الغنم والرخه برائع ومعظمه ايضا اولاد الابل والسند ضعيف لكنه ملك. میں کہتا ہوں عبدالرزاق نے حضرت علی کی کتاب الصدقات کی اولن تخریج کی اور پھر حدیث اقبال کی تخریج فرما کر اخیر میں یہ اضافہ کیا وانما کان فی الخطاب ما فی حدیث علی. میرا گمان یہ ہے کہ عبدالرزاق کا قول ہے اللہ تعالی عالم وعلم احکم. چلیے ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الدليل على ان الخمس لجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين. والمساكين والمساكين کے باب اس بات کی دلیل کے بیان میں کہ خمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مساکین کے حاجات کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سات ابواب کے بعد اسی طرح سے دوسرا ترجمہ اور نو ابواب کے بعد اسی طرح کا تیسرا ترجمہ منتقل کیا ہے، جس کے متعلق آئندہ تقریر آئے گی. یہاں تو بس اتنی سی بات سمجھ لو، بخاری کہتے ہیں خمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مساکین کی حاجات کے لیے. وہی خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل صحبت کی والارامل ان سالت و فاطمہ و شکت کے لیے پہن رہا یخدمھا من سلیقہ و کراہیہ. اور یہ بات اس بات کے بیان میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل صفا اور ارامل کو اس وقت ترجیح دی جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے خادم کا سوال کیا اور چکی پیسنے کی شکایت کی، تو آپ نے ان کو اللہ کے حوالے کر دیا. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حاجات کو مقدم رکھتے تھے، حتیٰ کہ اپنے گوشرے دیگر محبوب صاحب دادی کو ضرورت کے باوجود خادم عنایت نہیں فرمایا. اسی بات معلوم ہوئی کہ خمس میں اصحاب حاجت کی حاجت کو ملحوظ رکھا جائے گا، جیسا صاحب حاجت تو اس کے اعتبار سے اس کو ترجیح و تقسیم حاصل کرے. مصنف نے یہ جو ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے ارامل اور اہل صفہ کو ترجیح کی، روایت الباب میں دو اس کا ذکر نہیں، لیکن مسند احمد وغیرہ کی روایات میں اس کی تصریح وار ہے. وبه قال حدثنا بدل بن المخبر قال اخبرنا شعبه قال اخبرني حكم قال سيدي النبي ليلى قال حدثنا علي بن ابي فاطمه اشتكت ما تلقى من الرقام ما تتقن قبل الرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي بالسبيل فاتت تساله خادما فلم توافقه فذكرت فذكرت عائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك عائشة له فاتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت بردا قدمني على صدري فقال بردا قدمني على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله أربعا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وسبعا ثلاثا وثلاثين فإن ذلك یہ ہیں تسبیحات فاطمہ. اس کو تسبیحات فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کی خادم مانگنے پر ان تسبیحات کی ان کو تلقین فرمائی تھی، یہ سوتے وقت کی تسبیحات تھی، اسی لیے ان کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے. اور علامہ تیمیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو ان تسبیحات کا اہتمام کرتا اس کو تکان نہیں ہوتا. یہ بات مولانا جزری نے بھی لکھی ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اگر تکان ہوگی تو ضرر نہیں ہوتا. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله تعالى قال لله الخمس وللرسول يعني للرسول قسم ذلك. اللہ مصور رسول غنائم کے پانچ حصے کر دیے جائیں، چار غنیمت کا حق ہے اور پانچواں حصہ جو مسل غنیمت کہلاتا ہے اس کے مطابق اللہ کا ارشاد ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ابو العالیہ تو فرماتے ہیں کہ اس خمس کو چھ حصوں پر تقسیم کر دیا جائے گا. اللہ کا حصہ کعبہ کی مرمت میں استعمال ہوگا اور رسول کا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اور باقی اصناف کا ان کو دیا جائے گا. مجاہد امام شافعی احمد بن حنبل امام نسائی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے تبرک کے لیے اللہ کے لیے تو دنیا آخرت ہے. پانچ حصے کیے جائیں گے: سہم الرسول، سہم ذی القربى، سہم اليتامى، سہم المساكين اور سہم ابناء السبيل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے حصے کو کیا ہوگا کل اس کو واضح کیا جا چکا. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی یہی پانچ حصے ہوتے تھے، لیکن آپ کی تشریف بری کے بعد آپ کا حصہ کافی ہو گیا ہے. یہ تو اس کے وکالت کی وجہ سے تھا جو کسی اور میں آج کے بعد نہیں ہے. اور سہنے گئے قربا عناصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا، گزارت میں ہی گئے تھے عناصر کا وقت ختم ہو گیا، وہ بھی ثابت ہو گیا. صرف تین سے شامل ہے جمہوری علما نے یہ کیا کہ اس تقریر کو اس بھی نہیں کیا. اور یہ فرماتی قرآن میں یہاں کسی علت وقت اس کا نہیں کرتے بات نہیں کرتے. اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ نہ سنا سنا کے کام کیا آپ کو اپنی طرف سے تعلیم کی کیا ہے. مالکیہ فرماتے ہیں لیکن مسارف ذکر کر دیے گئے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں کہ امام کے میں تہذیب تعین ہے، بلکہ امام مسالے پر نظر کر کے اصحاب حاجات کرنے کو خرچ کرے گا. یہ بات احناف بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسارف جس میں امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں لیکن اس کو رکھتی اصحاب پہنچانا لازم و واجب. امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ بظاہر یہ اختیار فرمایا کہ ان کی تنصیب ان کو پہنچایا گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے روپ میں ہر ایک کو پہنچانا لازم و واجب نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری نے کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرماتے ہیں یعنی یہ رسول پسند آئے اللہ کے رسول کو تقسیم کا حق پہنچتا ہے. آیا انس کے مالک تھے انسل انس کے، یا صرف آپ کو تقسیم اور اس کے پاپ تھا ساتھ ہم دونوں وجہ ہیں، اور مالک یا شام کی طرف مائل ہیں یا مشکل بات کے تقسیم کا مالک نہیں ہے. بخاری کبھی میدان کسی بات کی طرف معلوم ہوتا اسی لیے کہتے ہیں لسی حدیث میں